हमा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना नजर से अफसाने, कह रही है नजर नजर से अफसाने, हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती दिल बेजुबान है। समा है सुहाना सुहाना का मस्ताना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहां दिल रुबा है दिल भी वहां है, जिसे प्यार कही वही दरमिया है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवान।